ข้อความในคุตกานิกายติวุตกะต่อนะครับติกะนิบาตวรรคที่3มิจฉาทิฏฐิสูตรนะครับสูตรด้วยความเห็นผิดนะครับในข้อ248จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตได้เห็นสัตว์ผู้ประกอบด้วยกายทุจริตคือความชั่วทางกายนะครับวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดมั่นการกระทําด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวคำนั้นแลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้เห็นสัตว์ผู้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดมั่นการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะได้ฟังต่อสมณะหรือพราหมณ์อื่นก็หาไม่ได้ที่พูดเนี่ยนะไม่ได้ฟังมาจากใครนะแต่พระองค์เป็นสัพพัญญูใช่ไหมครับก็แต่ว่าเราตถาคตรู้มาเองเห็นมาเองทราบมาเองจึงกล่าวคำนั้นแลว่าเราตถาคตเห็นสัตว์ผู้ประกอบด้วยกายทุจริตความชั่วทางกายวจีทุจริตความชั่วทางวาจามโนทุจริตความชั่วทางใจติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดมั่นการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกพระองค์รู้เองเห็นเองนะครับเป็นพระสัพพัญญูนะครับและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าบุคคลในโลกนี้ตั้งใจไว้ผิดกล่าววาจาผิดกระทำผิดด้วยกายผู้มีการสดับน้อยนะครับไม่เป็นพหูสูตรนะทำกรรมอันไม่เป็นบุญไว้ในชีวิตอันมีประมาณน้อยในมนุษย์โลกนี้เขาเป็นผู้มีปัญญาสามเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกนะครับจริงๆแล้วเนาะเนื่องจากเขาตั้งจิตเอาไว้ผิดพูดก็เลยผิดทำก็เลยทำผิดไปอีกเนื่องจากขาดการสดับบุญก็ไม่ได้ทำไว้นะจริงๆเขาน่าจะทำบุญบ้างนะจริงๆแล้วชีวิตซึ่งมนุษย์ในโลกนี้มีอายุน้อยเหลือเกินบุญก็ไม่ได้ทำไว้พอตายไปก็อบายทุคติวินิบาตนรกตรงนี้เน้นนรกมากนะครับก็บอกว่าอเวจีเนี่ยนะครับแออัดยัดเยียดกันเหมือนธนานดีบุกนะครับนะครับมันแออัดยัดเยียดนะครับมันเร่าร้อนในอัตถกถานะครับบทว่าทิฏฐามยาความว่าสัตว์ทั้งหลายอันเราตถาคตเห็นแล้วคืออันเราตถาคตเห็นแล้วได้แก่รู้ประจักษ์แล้วด้วยสมันตะจักษุและทิพจักษุนะครับตรงนี้คำว่าสมันตะจักษุก็ที่จริงสมันตะจักษุนี่มี14ญาณใช่ไหมครับสมันตะจักษุเนี่ยนะก็คือพุทธญาณ14คือญาณในอริยสัจ4ญาณในปฏิสัมภิทา4และอาสาธารณญาณ6นะครับแต่ทีนี้ก็น่าจะหมายถึงพวกสัพพัญญุตญาณ นะครับสัพพัญญุตญาณก็เป็นสมันตะจักษุนะครับรู้โดยรอบแล้วก็มีตาทิพย์นะครับนะใช้คำว่าตถาคตนะเพราะเสด็จมาอย่างนั้นเสด็จไปอย่างนั้นเนี่ยนะครับต้องนึกถึงคำว่าตถาคตให้ชัดๆนะครับแล้วคำพูดเหล่านั้นจะฟังดูขลังทันทีเลยนะครับนะพยายามนึกตถาคตเนี่ยเสด็จมาอย่างนั้นนะเสด็จไปอย่างนั้นนะครับมารู้ธรรมะอันถ่องแท้เป็นต้นนะครับตรัสรู้ธรรมะอันถ่องแท้เป็นต้นเนี่ยพระองค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายและพระองค์เนี่ยมาถึงญาณอันถ่องแท้เป็นต้นนะถ้าเรานึกถึงคุณของพระตถาคตแล้วค่อยๆเรียงลำดับถึงคำพูดของพระองค์นะครับศรัทธาจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าพระองค์นั้นประกอบด้วยสัพพัญญุตญาณแล้วก็ยังมีตาทิพย์อีกนะครับด้วยคำว่าทิฏฐามยานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคัดค้านการได้ฟังตามๆกันมาเป็นต้นและความข้อนี้จักมีในพระบาลีในบัดนี้และ บทว่ากายทุจริตเตนะสมนาคตาความว่าเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยกายทุจริตนะครับคือหมายว่ากายทุจริตเป็นต้นปรากฏในเวลาใกล้ได้นะบทว่าอริยานังอุปวาทกาความว่าผู้ว่าร้ายคือด่าได้แก่ติเตียนพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นโดยที่สุดแม้พระโสดาบันผู้เป็นคฤหัสถ์โดยการกล่าวตู่ที่ไม่เป็นจริงอันเป็นเหตุกำจัดคุณความดีของท่าน นะครับเช่นท่านเป็นพระอริยะก็บอกว่าไม่เป็นพระอริยะเป็นต้นนะครับบทว่ามิจฉาทิฏฐิกาได้แก่ผู้มีความเห็นผิดนะครับบทว่ามิจฉาทิฏฐิกรรมสมาทานาความว่าผู้ได้สมาทานกรรมนานาชนิดเหตุที่มีความเห็นผิดนั่นแหละเพราะตัวเองมีความเห็นผิดก็เลยทำบาปทำกรรมอย่างอื่นอีกมหาศาลจะสมาทานกรรมแม้อย่างอื่นอีกมีกายกรรมเป็นต้นที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นมูลเป็นฐานนะครับเป็นมูลฐานเป็นรากเหง้าเป็นปัจจัยให้ทำความชั่วทางกายทางวาจาเนี่ยนะครับก็เมื่ออริยปวาทกรรมและมิจฉาทิฏฐิพระองค์ถือเอาแล้วด้วยวจีทุจริตและมโนทุจริตนะครับที่จริงแล้ววจีทุจริตนี่ก็อมความถึงอริยปวาทด้วยนะครับมโนทุจริตก็รวมถึงมิจฉาทิฏฐิด้วยแต่ในที่นี้ทรงตรัสซ้ำอีกก็เพื่อจะทรงแสดงว่าอริยปวาทกรรมนี่นะครับและมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมีโทษมากนะครับบรรดา2 อย่างนั้นอริยปวาทมีโทษมากเท่ากับอนันตริยกรรมว่าร้ายพระอริยะเนี่ยนะครับโทษพอๆกันกับอนันตริยกรรมสมดังที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนสารีบุตรเปรียบเหมือนภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาพึงกระหิ่มพระอรหัตผลในปัจจุบันทีเดียวฉันใดดูก่อนสารีบุตรข้ออุปมาอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเราตถาคตกล่าวว่าผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกนั้นดังนี้นะครับอันนี้คือโทษของอริยปวาทนะครับที่สุนัขตะลิชวีกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับไม่มีอุตริมนุสธรรมเลยไม่มีคุณวิเศษเลยที่แสดงธรรมแสดงด้วยการตรึกอย่างเดียวเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเออนี่แหละถ้าหาว่าผู้ที่ถือบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาก็กระยินในอรหัตผลทีเดียวฉันใดเขาบอกว่าในบรรดาอุปมาทั้งหมดนะครับอุปมานี้มั่นคงที่สุดนะครับที่เปรียบเทียบในการยกอุปมาทั้งหลายเลยเนี่ยนะว่าผู้ที่พร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะกระยิมในอรหัตผลในปัจจุบันฉันใดว่างั้นผู้ที่ว่าร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถ้าผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกนะครับตกนรกแน่นอนนะครับมั่นคงเหมือนผู้ที่จะบรรลุมรรคผลอย่างนั้นนะครับให้เห็นถึงว่าโอ้โหแสดงว่ามั่นคงมากนะกรรมอื่นที่ชื่อว่าจะมีโทษมากกว่ามิจฉาทิฏฐิไม่มีอันนี้นี่กล่าวถึงมิจฉาทิฏฐินะครับเพราะอริยปวาทผ่านไปแล้วนะอะไรที่จะมีโทษเท่ากับมิจฉาทิฏฐิอีกไม่มีแล้วสมดังที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตไม่พิจารณาเห็นธรรมะอย่างอื่นที่เป็นธรรมะอย่างเอกที่มีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฐินี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฐิเป็นอย่างยิ่งนะครับถามว่าทำไมจึงยิ่งครับเพราะมิจฉาทิฐิเนี่ยนะครับมันเป็นไปเพื่อความวิบัตินะครับเป็นผู้ที่เฝ้าวัฏฏะสงสารจริงๆนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็ยังขวางยังกลางยังกั้นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วยนะครับเพราะว่าพวกมิจฉาทิฏฐิบุคคลทั้งหลายแหล่นั่นนะครับเป็นผู้ที่ทำลายพระธรรมคำสอนเป็นต้นเนี่ยนะครับตามแห่งตามแต่คุณภาพของมิจฉาทิฏฐิถ้ามิจฉาทิฏฐิมากก็ห่างพระศาสนาไปเลยนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภคำเมียที่ว่าตังโขปนะไว้เพื่อจะแสดงยืนยันเนื้อความตามที่ได้ตรัสว่าเป็นธรรมะที่ประจักษ์แก่พระองค์เองคำนั้นเข้าใจได้ง่ายอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องที่รู้มาเนี่ยนะว่าอกุศลกรรมบท10แล้วก็อริยปวาทและมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นผู้ที่พรั่งพร้อมด้วยธรรมะเหล่านี้เนี่ยตกนรกแน่นอนเนี่ยนะครับก็ย้ำว่าเออพระองค์รู้มาเองนะพึงทราบวินิจฉัยในคาถาคาถาที่ตรัสไว้ว่าบุคคลในโลกนี้ตั้งใจไว้ผิดกล่าววาจาผิดทำการงานผิดด้วยกายผู้มีการสดับน้อยทำกรรมอันไม่เป็นบุญไว้ในชีวิตอันมีประมาณน้อยในมนุษย์โลกนี้เขาเป็นผู้มีปัญญาสามเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกนะครับอธิบายว่ามิจฉามนังปณิฐายะตั้งจิตไว้โดยไม่แยบคายด้วยสามารถแห่งธรรมะทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นนะครับปล่อยใจให้เป็นไปกับอภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฐินะครับคือตั้งจิตไปเพื่อโลภะตั้งจิตเพื่อโทสะตั้งจิตเพื่อเป็นมิจฉาทิฐิลักษณะนี้แหละชื่อว่ามิจฉามนังปณิฐายะตั้งจิตไว้ผิดบทว่ามิจฉาวาจังอภาสิยะความว่า กล่าววาจาผิดด้วยสามารถแห่งมุสาวาทพุสวาจาปิสุนาวาจาและสัมผัปปลาปะนะครับคือพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียแล้วก็พูดเพ้อเจ้อไร้สาระเนี่ยนะครับบทว่ามิจฉากรรมมานิกัตวานะความว่าทำกายกรรมด้วยสามารถแห่งปานาติบาตอธินาทานและกาเมสุมิจฉาจารนะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่ามิจฉามนังปณิฐายะความว่าตั้งจิตไว้พลาดด้วยสามารถแห่งมิจฉาทิฏฐินะครับเพราะมิจฉาทิฏฐิก็ชวนให้ตั้งจิตในที่ผิดพลาดจริงๆบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงเหตุในการประพฤติทุจริตอย่างนั้นของเขาบทว่าอัปปสุโตมีอธิบายว่าเว้นจากสุตะที่นำประโยชน์เกื้อกูลมาให้แก่ตนและผู้อื่นคือไม่ได้ยินได้ฟังเลยนะครับนะอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้ยังรังเกียจการฟังอีกนะครับอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะโอ้อะไรจากป่านนั้นนะครับยังชื่นชมการไม่ต้องได้เรียนได้ฟังอีกนะชื่นชมความโง่ความเคล้าต่อไปอีกโอ้หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นว่าเว้นจากสุตะนะครับคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่มาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนแล้วก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นนะครับบทว่าอปุญญกโรความว่าตอนนั้นไปนั่นเองกระทำผิดคือจะมีความชั่วเป็นธรรมดาเพราะความเป็นผู้ไม่ฉลาดในอริยธรรมนะครับเพราะอะไรครับที่ผิดที่พลาดทั้งหลายแล้วเนี่ยเพราะไม่รู้อริยธรรมนั่นเองเพราะไม่รู้โลกุตระธรรมทีนี้โลกุตระธรรมนั้นนะครับในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับทรงแสดงไว้แล้วนะครับจึงจะรู้ว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษถ้าลองหลับตาปิดหูซะไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็มีทุกโทษมหาศาลอยู่แล้วนะครับบทว่าอิมัสสมิงอิทาชีวิตเตความว่าในชีวิตอันน้อยนิดในโลกนี้คือในมนุษย์โลกอย่างที่พระองค์ตรัสไปว่าผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้นานก็อยู่ได้เพียงร้อยปีหรือเกินไปก็เล็กน้อยนะครับไอ้ร้อยปีเนี่ยน้อยมากครับถามว่าทำไมร้อยปีจึงเรียกว่าน้อยถ้าเทียบกับยุงเนี่ยนะยุงที่ว่า7วันเนี่ยมนุษย์ก็ต้องมากกว่าใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับสวรรค์ชั้นจาตุมดูนะครับสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยนะครับมีอายุเท่าไหร่ครับมีอายุ500ปีทิพย์ถามว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นจาตุมเท่ากับ50ปีของมนุษย์นะครับนะ30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีแล้วก็อายุอยู่อย่างนี้500ปีทิพย์เท่ากับเท่าไหร่ครับ9ประมาณ9ล้านปีมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยโหมนุษย์กับสวรรค์ชั้นจาตุมแล้วนะครับวันหนึ่งคืนหนึ่งของจาตุมเท่ากับว่า50ปีของมนุษย์นั้นมนุษย์นั้นมีอายุเท่ากับ2วันของสวรรค์ชั้นจาตุมเท่านั้นเองถ้าอายุ100ปีนะเท่ากับมีอายุอยู่2วันเท่านั้นเองนะถ้า7 80ปีก็วันกว่าๆหน่อยๆนะครับทีนี้ถ้าหากว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับ100ปีของมนุษย์เท่ากับวัน1คืน1ของสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับ30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีแล้วก็มีอายุอยู่อย่างนี้ 1,000 ปีทิพย์นะครับถ้าประมาณ36ล้านปีทีนี้ถ้าเทียบแล้วโห100ปีของเราเนี่ยนะครับมันไปหารเท่าไหร่นะครับโหมหาศาลนะครับมันห่างกันเยอะเหลือเกินน้อยจริงๆนะครับ100ปีเนี่ยถ้าเทียบกับ3ประมาณ36ล้านปีเนี่ยนะครับทีนี้ในสวรรค์ชั้นยามาอีกล่ะครับยามาเนี่ยนะวัน1คืน1ของเขาเท่ากับ200ปีของเรานะครับ200ปีของเขานะครับแล้วอายุ 2,000 ปีทิพย์ถ้าชั้นดุสิตหนักไปกว่านั้นอีกนะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับ400ปีของมนุษย์นะครับแล้วมีอายุอย่างนี้ 4,000 ปีทิพย์ถ้าสวรรค์ชั้นนิมมานารดีนะครับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาอ่ะเท่ากับ800ปีของเรานะครับแล้วอายุอย่างเงี้ย 8,000 ปีทิพย์ถ้าปรนิมมิตวสวัตตีด้วยนะครับหนักไปนั้นอีกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับ 1,600 ปีของเราแล้วมีอายุ 1,600 ปีทิพย์นะครับอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าพรหมนะครับพรหมปริสัทชาเนี่ยนะครับก็เศษหนึ่งส่วนสี่ของกลับนะครับอายุเป็นเกือบจะเท่ากับนะครับอายุมหาศาลมันมามองมามนุษย์แล้วหูมันกระจิตดิ้กระจ้อยร่อยเหลือเกินนะครับถ้าไปเทียบเนวสัญญานาสัญญายตนะด้วย 84,000 กับนะครับของเราเนี่ยนะครับสำนวนว่าขั้วอายุชั่วหายใจเข้าหายใจออกเพราะฉะนั้นโอ้โหประมาทขนาดนี้เลยนะครับไม่ทำบุญไว้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ได้ฟังเป็นต้นนั่นนะครับ และพระองค์ยังตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมีอายุน้อยเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพหูสูตรมีปัญญารีบเร่งทำบุญแล้วจะได้ไปสวรรค์หรือดำรงอยู่ในพระนิพพานนะครับถ้าไม่รีบทำเนี่ยแย่นะครับวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้กำลังทำอะไรอยู่นะครับนะเราจะลืมแก่ลืมตายแต่ความแก่และความตายไม่ลืมเราแน่นะครับวันนี้ตาดีพรุ่งนี้ใครจะรู้ว่าตามันฟ้ามันฟางจะอ่านหนังสือไม่ได้นะครับร่างกายนี่ใครจะไปรู้ว่ามันโรคกระเพาะโรคลำไส้โรคตับโรคไตโรคมะเร็งทั้งหลายแหละจะเข้ามาเล่นงานนะครับเพราะฉะนั้นใครเล่าจะรู้จักความตายเป็นต้นในวันพรุ่งนะครับทีนี้พอไปเกิดในภพหน้ารู้อย่างนี้ก็ทำบุญมาให้หนักๆนะครับไปบ่นเอากับใครนะครับส่วนผู้ใดศึกษาน้อยไม่บำเพ็ญบุญผู้นั้นจะเป็นคนมีปัญญาสามเข้าถึงนรกเพราะกายแตกสลายไปนะครับพอกายแตกสลายก็ปฏิสนธิในนรกนะครับหยาดน้ำไปให้ก็ไม่ได้นะครับเกิดเป็นเดรัจฉานนี่ทำบุญกรวดน้ำไปให้ก็ไม่ได้สักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเลยนะครับเรียบเรียนศึกษาเถอะครับบอกมาฟังสูตรอย่างนี้รับไม่ได้อีกปฏิเสธอีกโอ้กรรมของสัตว์จริงๆเลยสูตรต่อไปนะครับว่าสัมมาทิฏฐิสูตรสูตรที่ตรงกันข้ามนะครับว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตเห็นสัตว์ผู้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิถือมั่นการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็เราตถาคตกล่าวคำนั้นแลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตได้เห็นสัตว์ผู้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะครับมีความดีทางกายทางวาจาทางใจนี่นะครับไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิถือมั่นการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะได้ฟังต่อสมณะหรือพราหมณ์อื่นก็หามิได้ก็แต่ว่าเรารู้มาเองเห็นมาเองทราบมาเองจึงกล่าวว่าเราตถาคตได้เห็นสัตว์ผู้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิถือมั่นการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจในคุณงามความดีที่บำเพ็ญไปนะครับพระองค์รับรองนะครับถ้าเป็นไปตามนี้ว่าสุคตินี่หวังได้นะครับและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าบุคคลในโลกนี้ตั้งใจไว้ชอบกล่าววาจาชอบกระทำการงานชอบด้วยกายผู้มีการสดับมากผู้กระทำกรรมเป็นบุญไว้ในชีวิตอันมีประมาณน้อยในมนุษย์โลกนี้บุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์นะครับอัตถกถาบอกว่าโอ้ยตรงกันข้ามกับสูตรที่กล่าวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ตั้งจิตเอาไว้ชอบด้วยอนาพิชาอัพยาปาทะแล้วก็ตั้งจิตไว้ด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วก็กล่าววจีสุจริตนะครับพูดนะครับไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบนะครับพูดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดก็คือพูดคำสัตย์คำจริงดำรงอยู่ในคำสัตย์คำจริงแล้วก็พูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์ประกอบไปด้วยเมตตาพูดอิงหลักอิงธรรมอิงหลักฐานอิงสังวรวินัยปหานวินัยเป็นต้นนะครับแล้วก็ทำกรรมนะครับด้วยกายด้วยวาจาตามพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะครับแล้วก็เป็นพหูสูตรแล้วก็ทำบุญเอาไว้ในชีวิตอันมีประมาณน้อยนะครับถึงชีวิตจะมีประมาณน้อยนิดแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเมื่อไม่ประมาทนะครับในมนุษย์โลกนี้บุคคลนั้นก็เป็นผู้มีปัญญาตายไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับนิสรณสูตรจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธาตุเป็นที่สลัดออกสามอย่างนี้สามอย่างเป็นไฉนคือเนกขัมมะนะครับเป็นที่สลัดออกซึ่งกามทั้งหลายคือรูปฌานนะครับสลัดออกจากกามภพนะอรูปฌานเป็นที่สลัดออกแห่งรูปประพบทั้งหลายนั่นเองนิโรธคือพระนิพพานนะครับเป็นที่สลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้น นิพพานนะครับเป็นธรรมะที่สลัดออกจากสังสารวัฏหรือจากวัฏฏะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเป็นที่สลัดออก3อย่างนี้แลแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าภิกษุผู้มีความเพียรรู้ธรรมะเป็นที่สลัดออกซึ่งกามและอุบายเป็นเครื่องก้าวล่วงรูปทั้งหลายถูกต้องธรรมะเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงในกาละทุกเมื่อภิกษุนั้นแลเป็นผู้เห็นโดยชอบย่อมน้อมไปในธาตุนั้นภิกษุนั้นแลอยู่จบอภิญญาสงบระงับก้าวล่วงโยคะได้แล้วชื่อว่าเป็นมุนีนะครับผู้มีความเพียร นะครับเพื่อรู้ธรรมะที่สลัดออกจากกามก็คือเพียรเพื่อเจริญรูปฌานนะครับแล้วก็เจริญในอรูปฌานอีกนะครับแล้วก็ถูกต้องนิพพานอีกนะครับภิกษุที่ว่านี่แหละครับเป็นผู้ที่มีความเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิน้อมจิตไปในธาตุนั้นคือนิพพานธาตุนะครับแล้วก็อยู่จบอภิญญานะหมายความว่าแทงตลอดอริยสัจ4ได้หมดแล้วนะครับส่วนอรรถกถาอธิบายว่านิสรณิยานะครับธาตุที่สลัดออกไปนะครับคำว่าธาตุนี่นะครับจากมีความหมายว่าว่างจากสัตว์หรือไม่มีสัตว์นั่นเองนะครับคำว่ากามานังก็คือกิเลสกามและวัตถุกามนะครับคือพ้นจากวัตถุกามและกิเลสกามนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่ากามานังได้แก่กิเลสกามเพราะอรรถว่าธาตุทั้งหลายเป็นที่ออกไปจากกิเลสกามถึงวัตถุกามก็ออกไปได้เหมือนกันไม่ใช่ออกไปโดยประการอื่นนะครับคือออกไปด้วยเนกขัมมะนะจึงจะออกจากกามได้นะครับสมดังที่ตรัสไว้ว่าอารมณ์ที่วิจิตทั้งหลายในโลกไม่ใช่กามนะครับสีเสียงกลิ่นรสที่พิจิตพิสดารทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่กามแต่ความกำหนัดที่เกิดจากความดำริของคนต่างหากเป็นกามนะกามวิตกเป็นต้นนะที่ไปดำริถึงวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นนะไปดำริถึงอารมณ์ที่วิจิตอันนั้นแหละตัวกามว่างั้นเถอะก็เรียกแต่ว่าตรงนี้นะเน้นที่กิเลสกามนะครับอารมณ์ที่วิจิตทั้งหลายก็สถิตอยู่ในโลกอย่างนั้นนั่นแหละแต่ทีรชนจะนำความพอใจในกามนั้นออกไปคือถ้าหากว่าไปละวัตถุนะยังไงก็ละไม่ได้เขาก็อยู่อย่างนั้นของเขาอ่ะนะแต่ถ้าจะละก็ต้องละไอ้กิเลสที่เป็นเหตุให้ดำริถึงกามทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเองนะครับเช่นจะละกามเนี่ยนะครับไปเห็นภาพงามๆนี่ไม่ต้องไปทุบภาพนะครับตัดความเยื่อใยซะนะครับไม่ใช่โอ้ไปทำลายภาพไปเห็นอะไรงามๆก็ไปทำลายไปประทุษร้ายนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหมายถึงพรากจิตพรากใจออกจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นนะครับถามว่าพรากด้วยอะไรครับพรากด้วยเนกขัมมะหรือการเจริญฌานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการปราดไปหรือการพรากไปนั่นชื่อว่านิสรณะผันบทว่าเนกขัมมะได้แก่ปฐมฌานนะครับโดยพิเศษแล้วเนกขัมมะนั้นเพิ่งเห็นว่ามีอสุภะเป็นอารมณ์นะครับคือปฐมฌานที่มีอสุภะเป็นอารมณ์นะครับแต่ผู้ใดทำฌานนั้นให้เป็นเบื้องบาทเป็นฐานพิจารณาสังขารทั้งหลายบรรลุมรรคที่3แล้วจึงทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานด้วยอนาคามีผลจิตของผู้นั้นสลัดออกจากกามทั้งหลายโดยส่วนเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้พ้นได้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลับมาปฏิสนธิในกามธาตุในกามภพอีกแล้วเพราะเข้าถึงอะไรครับสุทธาวาสแล้วนะครับเข้าถึงสุทธาวาสไม่ต้องกลับมาสู่กามภพกามภูมิอีกแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเอาแบบพิเศษเลยก็คือเป็นพระอนาคามีนะครับแต่ถ้าโดยธรรมดานะครับการเจริญอสุภะจนได้ปฐมฌานไปเกิดเป็นพรหมนี่ก็พ้นจากกามแล้วนะครับพ้นจากวัตถุกามและกิเลสกามที่เป็นไปในรูปเสียงเปลี่ยนรสแต่ก็เข้าถึงพรหมโลกแทนนะครับฉะนั้นเนกขัมมะนี้เพิ่งทราบว่าเป็นการสลัดออกจากกามทั้งหลายอย่างอุกฤษนะครับเอาชั้นสูงสุดเลยนะคืออนาคามีมรรคอนาคามีผลบทว่ารูปานังได้แก่รูปธรรมทั้งหลายโดยพิเศษแล้วก็คือรูปาวจรธรรมทั้งหมดโดยประเภทเป็นกุศลวิบากกิริยาด้วยอารมณ์ทั้งหลายนะครับทีนี้ถ้าจะพ้นจากรูปประพรมทั้งหมดก็ด้วยอรูปาวจรฌานนะครับอรูปาวจรฌานนี่แหละจึงจะก้าวล่วงก้าวพ้นจากรูปฌานรูปภูมิทั้งหมดได้นะครับบทว่าภูตังนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งแล้วเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นแล้วนะสังขตังก็คือที่ปัจจัยทั้งหลายจัดแจงคือปรุงแต่งทำแล้วบทว่าปฏิจจสมุปปนังก็คือเกิดขึ้นจากเหตุ อันนี้หมายถึงปัจจยุบันธรรมทั้งหลายนั่นเองปัจจยุบันธรรมทั้งหมดด้วยบททั้ง3นี้นะครับคลุมไปถึงธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3โดยไม่เหลือนะครับธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3นี่นะครับเกิดขึ้นแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาเกิดจากเหตุเกิดขึ้นนะครับส่วนพระนิพพานชื่อว่านิโรธก็ในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการกำหนดรู้กามไว้ด้วยธาตุแรกธาตุแรกคืออะไรครับธาตุแรกก็คือรูปธาตุการกำหนดรู้รูปด้วยธาตุที่สองคืออรูปการกำหนดรู้ธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดด้วยธาตุที่สามคือนิโรธจึงเป็นอันตรัสการก้าวล่วงพบไว้ครบถ้วนแล้วนะครับสรุปแล้วแค่ไหนครับเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับพระอรหันต์จึงจะทำกิจเหล่านี้ได้อย่างบริบูรณ์เพราะพ้นจากกามพ้นจากรูปประพรมพ้นจากอรูปประพรมแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าภิกษุผู้มีความเพียรรู้ธรรมะเป็นที่สลัดออกซึ่งกามและอุบายเป็นเครื่องก้าวล่วงรูปทั้งหลายถูกต้องธรรมะเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงในกาลทุกเมื่อภิกษุนั้นแลเป็นผู้เห็นโดยชอบย่อมน้อมไปในธาตุนั้นภิกษุนั้นแลอยู่จบอภิญญาสงบระงับก้าวล่วงโยคะได้แล้วชื่อว่าเป็นมุนีมุนีซึ่งอรรถกถาก็อธิบายพอเข้าใจนะครับธรรมะชื่อว่าสัพพะสังขารสมถะเพราะเป็นที่สงบระงับสังขารทั้งมวลได้แก่พระนิพพานเห็นอยู่ซึ่งพระนิพพานนั้นนะครับคนที่เห็นอยู่ซึ่งพระนิพพานด้วยอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็จะสงบระงับสังขารที่เป็นไปในภูมิ3ทั้งหมดโดยปฏิสนธิเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเข้าสู่ภพภูมิโดยการปฏิสนธิในภพใดภพหนึ่งอีกแล้วอีกสูตรหนึ่งนะครับรูปประสูตรนะครับว่าด้วยอรูปละเอียดกว่ารูปจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอรูปละเอียดกว่ารูปนะครับหมายก็ว่าอรูปเนี่ยละเอียดกว่าอรูปประพรมเนี่ยนะครับหรือละเอียดกว่ารูปใช่ไหมครับอรูปประชานละเอียดกว่ารูปประชานเหมือนกันเถอะนิพพานละเอียดกว่าอรูปเหมือนกันนิโรดนี่ละเอียดกว่าอรูปแล้วพระองค์ก็ตรัสคาถาว่าสัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปประพบสัตว์และสัตว์เหล่าใดดำรงอยู่ในอรูปประพบสัตว์เหล่านั้นไม่รู้ชัดซึ่งนิโรดเป็นผู้ยังต้องกลับมาสู่พบใหม่นะครับอย่างเช่นอลาลดาบทอุตกะดาบทหรือพรหมทั้งหลายที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยนะครับจะต้องกลับมาสู่กามภพทั้งหลายอีกนะครับไม่พ้นส่วนชนเหล่าใดกำหนดรู้รูปประพบแล้วนะครับคือทำปริญญาในรูปประพบหมดไม่ดำรงอยู่ในอรูปประพบชนเหล่านั้นย่อมน้อมไปในนิโรธเป็นผู้ละมัจจุคือความตายเสียได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาอาสวะมิได้ถูกต้องอมตะธาตุอันไม่มีอุปธิด้วยนามกายแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งการสละคืนอุปธิย่อมแสดงบทอันไม่มีความโศกปราศจากทุลีนะครับคือพระพุทธเจ้านี้เมื่อบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทำให้แจ้งพระนิพพานแล้วก็เอาพระนิพพานอันนี้มาแสดงนะครับให้เวไนยสัตว์รู้ได้เวไนยะนะเวไนยะมีกี่อย่างครับ1อุปติตัญญู2วิปัญจิตัญญู3ไนยะบุคคลของเราก็ปทะปรมะฟังเพื่อเป็นบุญวาสนาในภพต่อๆไปนะครับนะครับคือทั้งหมดเหล่านั้นก็เรียกว่าเวไนยะเหมือนกันนะครับจะเป็นอุปติตัญญูหรือวิปัญจิตัญญูหรือไนยะก็ชื่อว่าเวไนยชนนะครับถ้าหาว่าไม่บรรลุในชาตินี้ก็เป็นปทะปรมะนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งปฏิบัติไว้แล้วเนี่ยนะครับเจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เราก็ต้องเก่งนะครับใช่ไหมเพราะเรียนไว้แล้วอ่ะทำไมได้เรียนไว้ก็ว่าไปอย่างนะครับชาติที่แล้วเราเรียนไว้ไม่มากนะครับพอมาชาตินี้เลยยากเหมือนกันเดี๋ยวพบต่อไปเรียนไว้ในชาตินี้ให้เพียบเลยนะครับชาติหน้าก็เบาสบายนะครับฟังอะไรก็แทงตลอดเลยเข้าใจหมดเลยนะครับนะอัตถกถารูปสูตรนะครับบทว่ารูเปหิความว่ากว่ารูปาวจรธรรมทั้งหลายบทว่าสันตะตราความว่าสงบดีกว่าด้วยว่ารูปาวจรธรรมทั้งหลายชื่อว่าสงบแล้วเพราะข่มกิเลสไว้ได้เ เพราะละองค์ที่หยาบมีวิตกเป็นต้นได้เพราะมีภูมิมั่นคงแล้วส่วนอรูปธรรมทั้งหลายคืออรูปภพนะมีพฤติกรรมสงบดีกว่ารูปธรรมแม้เหล่านั้นเพราะมีองค์สงบและเพราะมีอารมณ์สงบเพราะฉะนั้นอรูปธรรมเหล่านั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสันตตราคือสงบกว่านะครับคืออรูปฌานเนี่ยนะครับสงบกว่ารูปฌานเหมือนกันพระนิพพานชื่อว่านิโรธเพราะว่าผลสมาบัติก็สงบกว่าอรูปฌานที่4นะพระสมาบัติเนี่ยสงบกว่ารูปฌานนะครับที่แม้ยังไม่มีความสุขเกิดโดยที่ยังมีสังขารเหลืออยู่เพราะสงบความกวนกวายอันเกิดแต่กิเลสและเพราะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะสุขุมนะครับเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็จะป่วยกล่าวไปยายถึงธรรมะเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงคือนิพพานแล้วนะครับนะพระสมาบัติก็สงบกันเนวสัญญาแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงว่านิพพานเนี่ยจะสงบกันเนวสัญญาขนาดไหน ก็ครับอย่างถ้าหากว่าเป็นพระสมาบัติทางแค่ของพระโสดาบันนี ่ก็น่าจะสงบกว่าน ะครับ ก็สงบกว่าอรูปฌานนะครับทำไมครับเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับก็สงบกว่าส่วนอรูปฌานก็มีอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์นะครับเนวสัญญาเนี่ยนะเนวสัญญามีอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์มีอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์กับมีนิพพานเป็นอารมณ์ไหนดีกว่านะครับมันก็แตกต่างกันเยอะนะครับความประณีตนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอรูปเหนิโรโทสันตตโรนิโรธสงบกว่าอรูปทั้งหลายส่วนในคาถานะครับในคาถาที่ตรัสว่าสัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปประพบและสัตว์เหล่าใดดำรงอยู่ในอรูปประพบสัตว์เหล่านั้นไม่รู้ชัดซึ่งนิโรธเป็นผู้ยังต้องกลับมาสู่พบใหม่ส่วนชนเหล่าใดกำหนดรู้รูปประพบแล้วไม่ดำรงอยู่ในอรูปประพบชนเหล่านั้นย่อมน้อมไปในนิโรธเป็นผู้ละมัจจุเสียได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาอาสวะมิได้ถูกต้องอมตะธาตุอันไม่มีอุปธิด้วยนามกายแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งการสละคืนอุปธิย่อมแสดงบทอันไม่มีความโศกปราศจากทุลีนะครับเพราะฉะนั้นในคาถาเนี่ยนะครับรูปประพบตรัสเรียกว่ารูปนะครับบทว่านิโรธังอัปปชานันโตอาคันตาโรปุนัพพวังความว่าสัตว์เหล่านั้นผู้ไม่รู้ชัดซึ่งนิโรธนะครับจะมาสู่พบใหม่นี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่านิโรธเป็นธรรมะสงบกว่ารูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลายนั่นเองนะครับบทว่าอรูปเปสุอสันหิตามีอธิบายว่าชนเหล่าใดไม่ดำรงอยู่ในอรูปภพทั้งหลายด้วยความกำหนัดในอรูปคือกำหนดรู้อยู่ซึ่งอรูปภพเหล่านั้นนะครับคือทำปริญญาในอรูปภพหมดเกลี้ยงแล้วนะครับเยในคำว่านิโรเทเยวิมุตจันติเป็นเพียงนิบาตคำที่เหลือไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วสูตรนี้ก็พาอรหันต์อีกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้